ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Önceki haftalarda, geçen hafta bir ara vermek zorunda kalmıştık. Başladığımız mesele şurutu sıhhati salahdi. Yani namazın sıhhatinin şartlarına başlamıştık. İşte mekanla alakalı, insanın bedeniyle alakalı temizliğin gerekliliğinden bahsettik. İşte namazın kılınmasının nehyedildiği yerler vardı. Öyle değil mi? Nereler? Mesela kabirler, tuvaletler, öyle değil mi? Deve ağırı. Develerin ahırları. Neden? Oraların kimin yeriydi? Şeytan cinleri yataklarıydı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyordu hadiste. Daha sonra bu nehyedilen yerlerin illetlerini açıkladıktan sonra bu hafta işleyeceğimiz mesele gasp edilmiş elbise. Yani haramdan kazanılmış elbiseyle veya haramdan kazanılmış bir yer. Mesela ben bu tarlayı gaspen almışım. Burada namaz kılmam caiz midir? Veya gasp ederek aldığım elbiseyle namaz kılmam caiz midir? Bu mesele gelecek inşallah. لَاَحْلِلَيْمْ فِي هَذِي الْمَسْأَلَى وَنَظَائِرُهَا قَوْلًا İki görüş var bu meselede ilim ehlinin yanında. الْاَوَّلْ لَا تَسِحْهُ السَّلَةِ Yani birinciler işi çok sıkı tutmuşlar. Demişler ki böyle bir elbiseyle böyle bir yerde namaz kılmak caiz olmaz. Namaz sıhhat bulmaz demişler. Kim demiş? وَوَ مَشْهُرُ مِنْ مَذْهَبِ اَحْمَدِ Ahmet'in mezhebinde iki şey var. Meşhur olan görüş bu. Birinci görüş. وَابْنِ حَزْمِ İbn Hazm'da zahirilerden İbn Hazm'da bu görüşe gitmiş ve Şeyhül İslam İbn Teymiyye de bu görüşe gitmiş. Onlar şu hadisi hüccet edinmişler. Meru yani İbn Ömer merfu'an İbn Ömer'den merfu olarak gelen bir hadis var. Men istera ben bi ashara dirahim. Kim 10 dirheme bir elbise satın alırsa ve fihi dirhamun haram. O 10 dirhemin içinde de haram bir dirhem var ise diyor hadiste lem tukbel lehu salah ma dama alayhi. O haram onda devam ettiği müddetçe onun namazı kabul olmaz. Yani o paranın içinde o haram durduğu müddetçe onun namazı kabul olmaz demiş. Ancak hadis sıhhat olarak zayıf. Yani sıhhati zayıf biliyorsunuz hüccet değil cumhurun yanında. Yalnız eğer meselede hiçbir hüccet yoksa yani bunun aksine de sahih bir nakil gelmediyse zayıf ne yapılabiliyor? Amel edilebiliyor. Bazı şartlarla tabii ki. İkinci görüş demiş ki tasihhu salata onun namazı sahihtir. Yani namazına bir helal gelmez. Velev ki o elbisesiyle günah işlese dahi. Mekke'nin müşrikler niye çıplak tavaf ediyordular? Bu illetten dolayı. Yani işlediğimiz biz bu elbiselerle günah işliyoruz. Bu günah işlediğimiz elbiselerle namaz kılmak caiz değildi diyorlar. Mekke'nin müşrikler o yüzden çıplak tavaf ediyorlardı. İkinci görüş demiş ki günah işlese dahi, günahtan kazansa dahi, haramdan kazansa dahi elbiseyi, bu giydiği elbiseleri ya da o bölgeyi orada namaz kılmak caizdir, namazı sahihtir demişler. Bu da Ebu Hanife'nin ve Malik ve Şafii'nin yani cumhurun görüşü de ikinci görüş. Ve o racih, racih olan görüş de bu. لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَأْتِي بِالنَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ مَغْصُوبَ yani gasp edilen arzda namazdan nehyedecek hiçbir delil yok. Bu zayıf hadisi bunlar hüccet kabul etmemişler. Demişler ki biz bunu delil kabul etmeyiz. Sahih bir nehi olmayınca da o zaman bundan nehyedecek bir şey olmayınca da caiz hükmü ne oluyor? Kalıyor mesele üzerinde. Yani anlaşılan şu. Yani bir Müslüman bunu yapmaz da ilim emanettir. Biz emaneti ne yapıyoruz? Naklediyoruz. Eğer bir kişinin üzerinde cahiliyesinden yapmış mesela. Güzel bir örnek. Adam cahiliyesinden gasp ettiği bir malı almış. Var. Kumar parasıyla mesela kumar masası, elbise almış veya bir arazi almış. Adam kumardan para cahiliyesinde para kazanmış. O parayla da gitmiş. Bir arazi almış. Araziye ev yapmış. Üzerine oturmuş. İslam'a girmiş. Bu adamın bu toprakları içerisinde namaz kılması nedir? Hükmen caizdir. Bu elbiseyle de kılması caizdir. Tabii elbiseyle de caizdir. Diğer bir mesele hani şartlarını sayıyoruz ya namazın sıhhatinin şartlarından setrul avre ma'al kudre yani kudretle beraber avretin örtülmesi. Şimdi bu avret meselesinde yani açık bir hadis yok işte avret şurasıdır burasıdır diye. Sadece hadislerden alimler ne yapmışlar? Bazı hükümler çıkarmışlar. insanın avret bölgelerini belirlemişler. İttifak ahlil ilm, ilim ehli ittifak etmişler. Ala enne setrahul avra şartun li sıhhati's salah. Yani avret bölgesini kapatmanın namazın şartı olduğuna ittifak var ilim ehli arasında. Allah Azze ve Celle ayette diyor ki خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدِ Her mescidin yanında ziynetlerinizi alın. Yani ziynet ne? Süs eşyası. İnsanın giydiği kılık, kıyafet bunlar ziynetidir, süsüdür insanın, öyle değil mi? Birazdan İbn Ömer'den falan hadisler gelecek. Allah'ın huzuruna en güzel şekilde çıkmak, bu da takvalı olan şeylerden bir tanesi. Çünkü Allah hani süsü en layık olan şeydir yani Allah Azze ve Celle. Şimdi ayette ne dedi? Ziynetinizi her mescidin yanında alın. Nasıl tefsir etmişler? Ey istaru avratakum iza arattumus salat. Namazı irade ettiğiniz zaman ne yapın? Avretlerinizi örtün demiş. Fe innahum kanu yatufuna bil beyti arrat. Ne yapıyordular? Beyti çıplak tavaf ediyordular daha öncekiler. Fe nezelet ayet. Bu ayet bunun üzerine indi. Yani onlar çıplak tavaf edince Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdi. Bu ayetin nuzulu meselesinde. Yani ziynetinizi alından kasıt avretlerinizi örtün yani. Çünkü bu elbiseler sizin ziynetinizdir, süsünüzdür. Allah bunları size verdi. Avret bölgelerinizi örtün demek. Bu rivayet yani bu ayetin bu mesele hakkında nazil olduğuna dair hadis Sahih Müslim'dedir. Gene hani setrul avra, avretin örtülmesinin namazın sıhhat şartlarından olmasının başka bir delili de Ayşe radıyallahu anha'dan gelen hadistir. Ne diyor Ayşe radıyallahu anha? قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. Allah hayız geçiren bir kadının yani buluğa ermiş birinin namazını ancak başörtüsüyle kabul eder. Khimar başörtüsüdür Arapça. Başörtüsünün adıdır. Yani burada kasıt nedir? Başörtüdür, örtüdür yani kadındaki. Bu da hani setrul avrenin şart olduğunun başka bir delil. Gene İbni Abdülber icma naklediyor bu meselede. Yani eğer bir kişinin namazda avret bölgesini örtmez ise namazının batıl olacağına dair icma nakletmiş. Aynı icmayı Şeyhülislam İbni Teymiye Fetava'da kendisine ne yapmış? Nakletmiş 22. ciltte. Gene Şevkani Rahimullah da aynı kaideden bahsetmiş. Avret bölgesini örtmeyenin namazının kabul olmayacağı noktasında o da icmada bulunmuş. Bir de hani başka delilleri şimdi bir kenara bırakalım. Bir de akli düşündüğümüz zaman avretin yani insanın ayıp yerlerinin örtülmesi Allah'ın huzurunda Allah'ın taziminden dolayıdır. Allah'ı yüceltmekten dolayı bu iş böyledir yani. Bunlar böyleydi. Peki namazda örtülmesi vacip olan yerler yani nedir? Nereler örtülmesi gerekir? Erkekte nasıldır? Kadında nasıldır? Ve avratun nazaru innema hiye li ecli şehve. Yani avret bölgesinin belirlenmesi neden? Şehvetten dolayı yani. Neden? İnsan namazda ne yapıyor? Bazı fiillerde bulunuyor. Öyle değil mi? Namazda saf saf. Öyle değil mi? Saf saf olduğu için hani İmam önce gidiyor, ondan sonra cemaat gidiyor. Kadınlar onlardan sonra gidiyor. Öyle değil mi? Erkekler gittikten sonra. Bu arada birbirlerinin avret... Çünkü namazda öne bakmak caizdir. Bu meseleler ileride gelecek. Yani bir insan namazda önüne bakabilir. Sağa sola değil. Önüne, ön cihetine bakabilir. Bazen bakarken ne yapabilir? Gözüne şehvet, şehvetli bir şekilde karşı tarafın avretine bakmak tevafuk edebilir. O yüzden avreti örtmek şarttır yani namazda. Fel evvel mislil menkebeyn. Şu iki omuz örtülmesi gereken şeylerden bir tanesi. Normalde buralar hani kıyafet hükmü meselesinde yani bir erkek burasını örtmedi diye ne olmaz? Haram işlemiş olmaz. Yalnız namaz için bu böyle değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nehyetmiş. Yani iki omuzu açık bir Müslüman ne yapamaz? Namaz kılamaz. Dikkat ederseniz ihram nasıl? Çapraz. Evet. Öyle değil mi? Bir omuzu ne yapıyor? Kapatıyor. Diğeri açık olsa dahi birini kapattığı için onunla namaz kılmak caizdir. Hadiste diyor ki nehen nebi sasam en yusalli erraculu fittevvel vahid leysa ala atiqihi minhu şey. Yani nebi sasam bir adamın işte hani şu atık bu bölgesi hani açıksa bu bölgesinde hiçbir şey yoksa omuzdan alacak bu adamın namaz kılmasını ne yaptı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Nehyetti diyor. Hadiste hadis Buhari ve Müslim'in tahric ettiği bir hadis. Atletle namaz kılmaz. Bu şimdi içtihat meselesidir. Bana daha önce de birkaç kere sordular. Yani eğer senin kalbin mutmain ise buranı, omuzunun tek bölgesini örttüğüne caizdir. Tamam inşallah. Benim şahsen kalbim mutmain olmaz. Herkes tabii değişir. İşte dediğim gibi bu mesele şey. Çünkü Allah'ın huzuruna içtihat meselesi, nazar meselesi, bakış meselesi. Abi ya hazır bu arada ben bir su alabilir miyim abi? Ya orada var mı? Kesinlikle alabilirsin. Allah razı olsun. Bazı bölgelerde, her yerde yok. Konya'da var mısın? Sonra Sultanbeyli'nde merkezi sistem. Tek bir yerden okuyorlar, kültür mü okuyorlar? Merkez sistem güzel. Doğru geliyor herhalde. Sıcak mı? Başka pencere yok. Enver abi, kömür madeni mi var abi burada? Altın madeni var. Biliyor musun yani? Yazacağım. Sen devam et. Sizde hava biraz soğuk, talebi açtırmış. Bitti herhalde. Yazan devam ediyor. Dedik ki namazın haricinde de Müslümanın omuzlarını açması caizdir. Burada bir beis Müslüman için yok. Peki erkeğin namazdayken vücudun neresini örtmesi gerekir? Bunu şey yapacak olursak, ne, öncelikle bilmemiz gereken mesele şu ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste, nerede geçiyor hadis? Sahih senetli bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi çıplak olarak tavaf etmekten ne yapmış? Nehyetmiş. Öyleyse namaz tavaftan daha evladır. Hani bedeni kapatmak için. Ve vesatru esfelil beden demiş alimler bir hadisten delil alarak. Yani bedenin alt tarafının örtülmesidir erkek için. Peki alt taraf neresi? Bunun için bazı hadisler gelmiş. Elbani Hasendir demiş. Ebu Davud rivayet etmiş. Hani bu Hanefi mezhebinde de olan işte hadiste diyor avret diz ile şeydir, beldir diyor, göbek arasıdır. Ama şimdi ihtilafları uzun uzun getirmeye gerek yok. Buhari'de falan hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in işte şeyi göründüğüne dair, oturduğunda baldır göründüğüne dair. İmam Malik ve İmam Ahmet'ten bir görüşe göre racih olan asıl görüş avretin kubul ve dubur denen şeydir. Yani ön ve arka bölgesidir. Buralar örtülürse avreti ört, yani avret örtülmüş demektir erkekte. Yani asıl bu iki bölgedir. Yani bazıları işte baldırdır demiş, şuraya kadardır demiş ama erkekteki asıl bölge nedir? Ön ve arka bölgenin kapalı olmasıdır. Eğer bunlar gerçekleşirse bir Müslümanın namaz kılması nedir? O anda caiz. Tabi böyle bir şey hani şu anda mümkün değil de. Yani hepimizin elhamdülillah elbisesi var ama inanın sahabe çok fakirmiş yani. Yani hani sahabenin onu bulacak kadar dahi imkanı yokmuş. Delili gene hadis kaynaklarında peygambere bir yerde baygınlık iniyor biliyor musunuz? Nerede? Mescidi inşa ederken Medine ilk hicret ettiğinde. Taşıdığı taşlar omuzunu yaralayınca peygamber aleyhissalatü vesselamın beline sarılı olan şeyi varmış, örtüsü varmış. Tam onu çıkartacak, buraya koyacak, avreti görünecek diye Allah ona baygınlık indiriyor, düşürüyor, çıkartamıyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bu kadar fakir misal. Ya o yüzden bu meseleleri bilmek önemli. Yoksa hani bugün hiç kimsenin giydiği kıyafet ön ve arkasını kapatacak bir şekilde değil. En basit şort dahi dize kadar yani. Avret bölgesini ne yapıyor? Kapatıyor elhamdülillah. Demek ki erkeğin hani bu kadar farklı görüşlerden mercuh olan görüş nedir? Ön ve arka bölgesinin kapalı olması avretinin kapandığına dair yeterli bir şekildir. Peki kadının namazdaki örtü şekli ki gene işte en çok ihtilafın zuhur ettiği mesele. İza sallatil mera bi hadratil ecanib. Eğer kadın yabancıların, yabancı erkeklerin yani kendine haram olan erkeklerin yanında namaz kılıyorsa zaten bu kadının tepeden tırnağa kapanması vacip bir kere. Hani namazın haricinde kadın tepeden çünkü biz yüzü de elleri de nereden sayıyoruz? Avretten İmam Ahmed'in görüşünü alıyoruz. Çünkü İmam Ahmed'e göre kadının tırnağı dahi avrettir. Kadının tırnağı dahi avrettir ki seleften nakiller var. Yani selefin kadınları tek göz kapalı tek gözü açık gezerlermiş. O da önlerini görmek için yani. Asıl olan yüzün, elin, ayakların her tarafın kapanmasıdır. Bu yabancı erkeklerin yanındaki haldir. Cumhurun görüşü budur. Tabi işte el ve yüzün açılması meselesi Hanifiler burada muhalefet ediyorlar. Nur 31'de var. Delilleri var. Onların da sağlam delilleri var. Elbani de bu görüşte. Yani yüzü açmanın caiz olduğuna dair deliller var. Ben biliyorum ayetleri de. Ben şimdi bu tafsilata girersek onların her biri ayrı bir ders yani. Özet olarak geçiyorum. Onların da güçlü delilleri var ama biz şimdi hani meselelerde ne racih dediğimiz bir görüş var yani. Ümmetin amel ettiği görüş ki biz onu tercih etti. Hani takvaya yakın olanı, en uygun olanı onu tercih etmeye çalışıyoruz. O da nedir? Sahabe hanımlarının bunu yaptığı sabit midir? Sabittir. Ümmetin bu şekilde amel ettiği bize kadar ulaşmış mıdır bugüne kadar mütevatir olan? Ulaşmıştır. Öyleyse biz Kadiyyad'ın da Eşşifa'da naklettiği gibi hani yüzün kapanmasının vacipliğine icma vardır diyor Kadiyyat. Tabi Hanefileri burada o icmanın dışında tutuyor. Kendi ashabının, kendi görüşünde olan insanların icmasından bahsediyor Kadiyyat. O yüzden bizim yanımızda vaciptir bunların kapanması. Ama mesela bir kadın kendisinin yanında yabancı erkekler olmasına rağmen hani elini, yüzünü, ayağını kapatmadan namaz kıldı. Yani bu kadının namazı batıl mıdır? Yok. Haram işlemiştir. O başka bir meseledir. Ama eğer hani namazda örtmesi gereken avret bölgelerini örttüyse bu kadının namazı sahiptir. Namazını fasit yapmaz. Emme izâ kânetil mâra tusallî munferidâ. Ama kadın tek başına namaz kılıyorsa tamam mı? Ya da mesela yanında zevcesi varsa bunun da farklı halleri var. Yecûz lehâ keşfû vecûhâ vecehâhâ. Yani yüzünü açması kadın için caizdir. Ve keffeyhâ. Kef, avuç. Buraları açması nedir? Caizdir. Yüz ve avuç için. Ve ve kavlu ekseril ulema. Yani ekseri ulemanın görüşü budur. İlla ennet Tirmizi kale. Tirmizi şöyle söylüyor. Vel amelu aleyhi inde ehlil ilm. İlim ehlinin bu meseledeki ameli. Ennel mer'a izâ edraket tasallet. Mesela kadına namaz ulaşmış ve namaz kılıyorsa ve şeyun min şe'riha mekşuf. Saçından bir şey de açıksa mesela. Hani kenarından başörtüsünü örtmüş ucu görünüyor veya kenarı görünüyor. Mekşuf. La tecuzu salata. Namazı onun diyor caiz olmaz. Ve ve kavlu şafi'i. Şafi'nin sözü budur. Kal la tecuzu salatul mer'a. Kadının namazı caiz değildir. Ve şeyun min cesediha mekşufa. Eğer cesedinde mekşuf açık bir şey var ise, açık bir taraf var ise o kadının namazı caiz değildir. Yani kadının avret olan yerlerini anladık. El ve yüz haricinde diğer bölgeler nedir dedik? Avrettir dedik. Bu bölgelerden biri veya saçı mesela. Başörtüsünü düzgün örtmemiş, geniş bağlamış, saç görünüyor. Bu kadının Şafii'nin ve diğer Tirmizi'nin naklettiği gibi çoğunluk ulemana göre nedir namazı? Batıl olur. Namazını iade etmesi gerekir. اَنَّا قَدَمِ الْمَعَ فِي الصَّلَةِ. Ama kadının ayağı meselesi. Şimdi el ve yüzü istisna kıldır. Bunlar açık olabilir namaz kılarken. Ayak meselesine gelirsek. وَقَدْ قَالَ الشَّافِي فِي الْاُمْ. El-Um kitabında İmam Şafii diyor ki وَكُلُّ الْمَرْعَ اَوْرَ. Her kadın avrettir diyor. Yani fi salih namazda. اِلَّا وَجْهُهَا. Yüzü. وَكَفَّيْهَا. Avuç içleri. وَظَهْرِ قَدَمَيْهَا. Ayaklarının da zahrı dediği şu üst tarafı. Anlaşıldı inşallah. Yani bu ayakların üstü, avuçları ve yüzü açılabilir demiş. Bu birinci görüş. Şafii'nin görüşü, gittiği görüş bu. وَنَقَلَ عَنْهُ التِّرْمِذ۪ي. Tirmizi de aynı şekilde bunu nakletti. Ebu Hanife de bu görüşte ve İbn-i Teymiye fi Fetava, Fetava'da da bu görüşü ne yaptılar? Naklettiler. وَذَهَبَ مَالِكْ وَأَحْمَدْ اِلَى اَنَّ الْمَرْعَ اَوْرَةٌ كُلُّهَا. İmam Malik ve İmam Ahmet kadının tamamının avret olduğu görüşüne gittiler. قال أحمد المرأة تصلي ولا يرى منها شيئا ولا ظفر ولا ظفر ظفر muydu? Zafır, tırnak. Zufur. Yani tırnağı dahi ne yapmayacak? Görünmeyecek diyor yani. Tırnak dahi hani kadının avrettir İmam Ahmed'in yanında. Namazda ona hayır. Yok, namazda açık olabilir de avretliği meselesini konuşuyoruz ya, kadının neresi avrettir? Kefe yani avuç içlerini açabilir, ayaklarının üstünü açabilir, aynı şekilde yüzünü açabilir namaz kılarken. Ama kadın dışarıda neresi avrettir? İmam Ahmet ve İmam Malik'in yanında tırnağına kadar kadın nedir? Avrettir. O yüzden eldiven kullanması, peçe takması kadın üzerine vaciptir bizim yanımızda. Evet. Peki mesela kadın tamam buraları kapattı, namaza durdu ama namazında kasıtsız bir şekilde mesela saçı açıldı ve avret olan bir bölgesi açıldı. Bunun namazı nedir? Zehebe cumhur ila enne men inkeşefe min avratihi şeyun fi salah felevla bila kaset, kasıtsız da olsa tuttülü salate bu. Cumhur namazı batıl olur demiş. Yani dikkat edecek kadın. Yani sağlam giyinecek. Cumhurun görüşü bu. Li hadisi Amr ibn Seleme, Amr ibn Seleme'den gelen bir hadisi onlar delil getiriyorlar. Ve bunu hüccet ediniyorlar. Ve kitabın yazarı da diyor sahih olan görüş de budur diyor. Fakat tabii ki kadının gücü yettiği oranda hani üstünü kapalı tutması, oraları kapalı tutmaya özen göstermesi nedir kadın üzerine? Vaciptir diyor. Yani kadın dikkat edecek namazda. Erkek de dikkat edecek. Atıyorum yani senin tamam biz mesela denize gittik Müslümanlar. Örnek veriyorum. Üzerimizde bir şeyler var mesela. Bu giydiğimiz şey bizim avret bölgemizi açıyorsa hani secde ettiğimizde, rükû ettiğimizde bizim namazımız da batıl olur. O yüzden Müslüman erkek, Müslüman kadın namazdayken avret bölgeleri ne yapacaklar? Dikkat edecekler. Peki bazı haller vardır ki insan avretini örtmekten acizdir. Öyle değil mi? Nedir bu haller? Yani bu hallerde peki mesela insanın hani avretini açık tutmasının hükmü nedir? La teskutu salatu ammen lem yecid ma yestaru bihi avretu bil ittifak. İttifakla avretini örtmeye güç yetiremeyen kişinin işte namazının batıl olmayacağına alimden ittifak söz konusu. Vahtelefu fi keyfiyeti. Fakat namazının keyfiyetinde ne yaptılar? İhtilafa düştüler ilim ehli. Ve zehebel cumhur ila ennehu illem yecid illa sevben necesen ev sebu harir. Mesela adam yani hiçbir temiz elbise bulamamış ancak necasetin olduğu bir elbise var ya da ipekten bir elbise var. Erkeğin ipek giymesi haram. Necaset olan bir elbiseyle insanın namaz kılması da haram. Mesela mezi nedir? Necasettir mezi. Tamam mı? Gelecek o da. Mezi necasettir. Mesela atıyorum bir Müslümanın iç çamaşırında mezi varsa özellikle mesela Müslümanlar buna dikkat etsinler. Eşleriyle oynaştıktan sonra insandan fıtraten mezi gelir. Yani o sıvı gelir insandan. O sıvı da iç çamaşırında pislik yapar. Onunla namaz kılınmaz. Yani o namazı iptal eder, batıl kılar. Mesela örnek veriyorum böyle bir durum hiçbir temiz elbise yok. Sadece necis mezinin olduğu bir iç çamaşırı veya işte ipekten bir elbise var. Hani bu adam ne yapacak? Dediler ki dedi efendim daha önce olması iade etmesi gerekir mi namazı? İşte geliyorum şimdi. Onları eğer hiçbir temiz elbise yoksa bunları giyip namaz kılması vaciptir demişler. Yani hiçbir temiz elbise yok. Çünkü ne dedik? Avreti örtmek namazın sıhhat şartı. Öyle değil mi? Avretin örtülmesi için eğer necasetle olacaksa bu, necasetin olduğu bir elbiseyle, o zaman bu caizdir. Çünkü apaçık, yani çıplak bir şekilde namaz kılınmaz. Allah ne diyor? Fettakullaha mestatatum. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Öyle değil mi? Bu ayet gereği alimler bunu caiz görmüşler. Sümme kâlel hanefiyye vel hanâbile. Hanefiler ve hanbeliler dediler ki ve hu muhayyerun beyne en yusalliya kaiden ev kaimen. Mesela adam işte hiçbir elbise de yok. Tamam, ipekten de elbise yok. Necasette de elbise yok. Adam çırılçıplak. Hapiste mesela kafirler zulmetmiş bir Müslümana. Çırılçıplak bırakmışlar. Bu namaz vakti girmiş, namaz kılacak. Bu Müslüman peki nasıl namaz kılacak? Hanbeliler ve Hanifiler demişler ki ister oturarak kılar, ister ayakta kılar demişler. Yani oturarak kılmasına niye cevaz vermişler? Avret hani kapalı olur o zaman. Kafasıyla namazı kılacağı için, işaretle namazı kılacağı için avreti kapalı olacak. Oturup avret bölgesini kapatmış olacak. وَقَالَ الْمَالِكِيَ وَالشَّافِئَيَّ Şafiler ve Malikiler demişler ki يَجِبْ اَنْ يُسَلِّيَ قَائِمًا وَلَا يَجُزُ الْجُلُوسُ Ayakta kılması lazım, oturması caiz değildir demişler. Malikiler ve Şafiler. وَهَلْ يُعَيْدُ اِذَا وَجَدَ مَا يَسْتَرُ Eğer işte onu örtecek bir elbise bulursa onun namazı iade etmesi gerekir mi demişler. اَسَّهِيَ اَنْ لَا يُعَيْدُ İade etmemesidir. Kim diyor bunu? Şafiler ve Hanbeliler diyor. Mesela biz vakit içinde elbisemiz yoktu. Oturarak ayakta. Bir görüşü aldık, namazımızı kıldık. Ondan sonra vakit çıktıktan sonra şey geldi, elbise geldi. Yok, temiz bir elbise bulduk, avretimizi örtecek. Namazı iade edecek miyiz? Hayır, iade etmeyeceğiz. Sahih görüşe göre. Şafiler ve Hanbelilerin görüşüdür bu. Peki namazda işte güzelleşmek, namaz için süsleşmek, süslenmenin hükmü nedir? Şimdi az önce söylediğim hadis geldi işte. İbn Ömer radıyallahu anh enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki اِذَا صَلَّ أَحَدَكُمْ فَلْيَلْبِسْ ثَوْبَيْهِ Yani sizden biri namaz kıldığı zaman elbiselerini giysin. فَاِنَّ اللّٰهَ اَحَقُّ مِنْ مَنْ تَزَيَّنَ لَهُ Çünkü Allah kendisi için süslenilenlere en müstehak olandır yani. Hani insan akrabasına, işte bir büyüğüne, sevdiğine, hanımına süslenir, öyle değil mi? Yani önem verdiği birine karşı süslenir, süslü giyinir. Hanım 41'de de belirtiyor yani Allah'ın ey Ademoğlu her mescide girerken süslenmesin. Az önce okudun. Hudu zine takum ende kullu mescid ayetinde. O yüzden bu ayeti az önce okumuştum. Bu hadisi zikretmiştim orada. Gelecek demiştim. Geldi şimdi hadis. İbn Ömer radıyallahu anh'dan geliyor. Allah süslenilmeye en müstehak olandır. O yüzden namaz için süslenmek, elbisemizi güzelleştirmek bu da nedir? Müstehap olan işlerdendir. Namazın sıhhat şartlarını sayıyorduk. Şimdi avreti örtmek bu da başka bir şartıydı. Dördüncüsü istikbalul kıble me'al kudre. Kudret oranında, güç oranında kıbleye yönelme meselesi. Kıble. Allah ne diyor? قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir diyor Allah Azze ve Celle ayette. Ayet Bakara suresi 144. ayet. İbn Ömer'den gelen hadiste de gene İbn Ömer hani şu meşhur hadis var ya, bu ayet nazil olduktan sonra önceden sahabe ne tarafa kılıyordular? Mescid-i Aksa'ya, Kudüs tarafına, Şam tarafına doğru kılıyorlardı. Ayet nazil olunca o sırada namazı Mescid-i Aksa'da olan doğru kılan bir taife var. Bu ayetin nazil olduğunu öğrenen sahabe geliyor, onlara bunu haber veriyor. Nakil Ömer İbn Ömer radıyallahu anh'dan geliyor. Haber verince onlar da Mescid-i Haram tarafına doğru ne yapıyorlar? Dönüyorlar. Bu da hani istikbal ve kıblenin vacip olduğunun başka delillerinden. Niye? Bak namaz önemli bir amel ki hareketlerin hepsinin önemi var. Bozabilir namazı. Ne yapıyorlar? Onlar hemen yönlerini, kıblelerini Kabe'ye çeviriyorlar. Ahad hadisin delilidir. Bu da Ahad haberin delilidir tabii ki. Bukhari, Müslim ve Nesai rivayet etmişler bu hadisi. Peki nedir? İstikbalu kıble alel vecihin. İki şekildedir kıbleye yönelmek. Fel musalla imma en yakuna müşahiden lil Kabe. Mesela namaz kıldığımız yer Kabe'yi görüyordur. Yani Kabe'de kılmak. Birinci şekli. Yani adam Kabe'nin içinde Kabe'yi görüyor. Bu adamın Kabe'ye yönelmesi vacip. Yani Kabe'yi önüne alması vacip. Biraz geride mesela hani hafif Kabe'nin sonuna kayıyor. Olur. Aynı cihette diyemez adam. bir bizzat ne yapması lazım? Kabe'nin vecihine, yüzüne dönmesi lazım bu adam. Peki Kabe'yi görmeyen fel vacib aleyhi en yestakbile cihetihe la aynihe. Yani bizzatihi değil de o cihete, o yöne dönmesi onun üzerine vaciptir. Bakın burası çok önemli. Hanefilerin ve Hanbelilerin kavli de budur yani. Hani bizde adam ya hafif şöyle mi böyle mi millet ihtilafa tartışmalar giriyor. Gerek yok yani. Yani açık tuttu mu, cihet tuttu mu, sen tam ters istikamete dönmediğin müddetçe racih görüş namazın sahih olduğudur yani. Sağa da kaysan kıbleden, sola da kaysan namazın batıl olmaz. Delili var. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam la testakbilul kıblete ve la kıbleye dönün diyor Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Dübürlerinizi, yani tuvalet yaparken arkanızı kıbleye dönmeyin diyor. Yani kıbleye doğru ne yapmayın? Tuvaletinizi, bevlinizi yapmayın. Bir bevul evgâit diyor hadiste. Yani büyük tuvaletinizi ve küçük tuvaletinizi yaparken bu şekilde yapmayın. Velâkin şerriku evgarribu. Ya doğuya dönün ya batıya dönün. Yani bu ne demek şimdi? Medine'yi düşünün. Medine'nin doğusu ve batısı Kabe'nin ciheti değil. Ama bu tarafa döndüğü zaman, güney ve kuzeye döndüğü zaman, yani güney tarafına döndüğü zaman ne oluyor? Kabe cihetinde olmuş oluyor. Şimdi Şam'da Müslümanlar Şam'ı fethettikleri zaman Ebaybel Ensar yapıyor nakli. Şam'daki tuvaletler Kabe cihetinde. Biz diyor tuvalete girerdik diyor, farklı tarafa yönelirdik, istiğfar ederdik hani tuvalete girmeden önce. Çünkü tuvaletler o cihete doğru yapılmış. Bunlar tuvalette farklı duruyorlar yani. Tuvaletin istikametinde değil, farklı şekilde duruyorlardı. Gene işte Müslümanlar tuvaletleri bina ederken ne yapıyorlardı? Doğuya ve batı tarafına bir bina ediyor. Çünkü Şam'ın güney ne taraftı? Kabe cihetiydi. Olmuyordu. Bunların hepsi neyi gösteriyor? Cihet tuttuğu zaman kıbleye insanın isabet ettiğine denilir ki racih görüş de budur. Peki yani bu kıbleyi tutturamama meselesi. Ciheti dahi tutturamadım mesela. Bu ne zaman caiz olur? Ne zaman bu şart insandan düşer? El aciz. Acizlik anında. Mesela kel marid. Adam hastadır. Ellezî lâ yestetül hareke. Adam hareket edemiyordur yerinden. Öyle bir hasta kıvırdayamıyor yani. Adam böyle uzatmışlar. Hani onu değiştirecek de yok. Vakit de çıkıyor. Adam namazını kılacak. Ne yapar bu adam? Hani kıbleye yönelmesi bu adam bu dakikadan sonra şart değil. Yani o şart onun üzerinden ne yapıyor? Kalkıyor. Ya da adam ormanda kıbleyin ne tarafta olduğunu bilmiyor. İçtihat ediyor. Bakıyor hani bu taraftadır diye. Adam kendine göre güneşi hesaplıyor. Karınca yuvaları falan bazı alametler. Bir hesap yapmış. Bir cihet belirlemiş. Ama sonra vakit çıktıktan sonra adam bakıyor ki yanlış tarafa kılmış. Bu adamın gene namazını iade etmesi gerekmez kardeşler. Bu adamın namazı caizdir. Çünkü içtihadı üzere kıldı bunu. Namazı. Ciheti kendi içtihadı üzere belirledi ve o cihet üzere namazını eda etti. Bir şey mi değil? Nehyeden mi bir delil? Evet. Nehyeden bir delil yoksa her şey caizdir. Çünkü ayette diyor ki فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَتَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ Nere dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır diyor. Gene عِنْدَ شِدَّتِ الْخَوْفِ Aşırı korku sırasında kıble şartı ne yapar? İnsandan sarkıt olur, düşer. Yani ne demek bu? Adam mesela düşmanların saldıracağını biliyoruz. Mesela kapı tarafından gelecek düşmanlar. Yanımıza silahımızı koymuşuz. Hani gelirler mi gelmezler mi? Namazda olursan aklın arkamda olur. O zaman kıble yani kapı tarafına doğru namazı kılman nedir? Caizdir. Hafizu aleyhissalavatü ve salatul vusta ve kumu lillahi kanitin namazları koruyun. Özellikle orta namazları diyor. فَاِنْ خِفْتُمْ Eğer korkarsanız فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا İster binekler üzerinde, isterseniz ayaklarınız üzere yürürseniz burada korktuğunuz zaman yani yapın. Namazınızı Allah'ın emrettiği şekilde kılın. Tabi burada kıbleye yönelme şartı ne yapıyor insandan? Düşüyor. Gene aynı şekilde bineğin üzerinde nafile namaz kılarken bu asıl günümüzle alakalı olan bugün otobüsler binektir, uçaklar binektir, gemiler binektir, öyle değil mi? Şimdi birazdan hadis de gelecek. Kaynakları hadislerin hepsinin var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir farzı binek üzerinde kılmamıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sadece nafileleri binek üzerinde kılmıştır. O da bineğini nafile kılacağı zaman kıbleye doğru yönelmiştir. Durdurmuştur. Kıbleye doğru kılmış. Sonra binek hareket etse dahi, kıbleden şaşsa dahi namazını bozmamıştır. Namazına devam etmiştir. Bu anda da kıble şartı ne yapar Müslümanlar? Kalkar. Biz gemideyiz mesela. Gemin işte duruyordu yerinde. Biz namaza başladık kıbleye doğru. Gemi harekete başladı. Rotası değişti. Kıblenin yönü değişti. Burada bize bir beis nafile namazdaysak yok. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir farz namazını ne yapmamış? Binekte kılmamış. Farz kılacağı zaman ne yapmış? Binekten inmiş. Hadis kimden geliyor? Cabir'den geliyor. Bukhari rivayet ediyor hadisi. Sahih senetli bir hadis. Peki bugün şöyle bir soru gelecek. Bir adam bugün arabaya bindi. Ve kendisi onun şoförü değil. Otobüste şehirler arası çok yaşanıyor bu. Şimdiki millet iyice dinsiz olduğu için artık şey... Namaz kılan bir adam zor buluyorsun otobüste. Hadi 2-3 tane de olsa otobüsün hepsi de namaz kılsa bu sefer şirket dinsiz. Önemi yok namaz vakitlerinin. Ne yapacak Müslüman böyle anda? Tabi elinden gelen cuhdu gösterecek Müslüman. Şoföre diyecek ben namaz kılacağım, çek kardeşim kenara, gerekirse tabii. Ama adam durmuyor. Ya tutup adam direksiyonuyla oynayıp kaza yaptıracak halin yok. Burada bu şeyh, kitabın yazarı olan Ali diyor ki bu kişinin namazını arabada eda etmesi, o anda farzı eda etmesi o zaman caizdir. Çünkü namaz nedir? Vakti belirli olan bir farzdır. Bundan dolayı namaz tehir edilmez diyor. Tabii ki bu içtihat olan bir meseledir diyor. Herkesin görüşüne göre değişebilir. Hakkında nas olmadığı için bir Müslüman da ben tehir ederim, iner kılarım derse buna da sen niye böyle yaptın denilmez. Vallahu alem. Meselen en iyisini Allah Azze ve Celle bilir. Yani kılınacağına da caiz cevaz var yani. Cevaz, yani hadis yok. Ama alimler diyor ki burada şimdi hani iki tane taarud var. Ne? Bir vacip kaçacak. Biz biliyoruz ki Nebi farz olan hiçbir namazı binekte kılmamış. Ama bizim bindiğimiz binek durmuyor. İnme imkanımız yok. Burada farzı ne yapacağız? Farzı mı terk edeceğiz? Yoksa farzı hani sünnetin muhalifine eda mı edeceğiz? Birinci bu bir grup alim demiş ki bu asırda yaşayan muasır ne yapar? Eda eder demişler farzı. Yani binekte de olsa namazı geçirmektense yani namazı geçirmektense böyle amel ederiz. Nasıl olsa nafile kılmış peygamber binekte. Kıble de şartı hani kalkmış o sırada. Vallahu alem kılınması en iyisidir ki ben öyle yaptım yani. Ben Mısır'dan dönerek uçakta sabah namazı vakti çıkıyordu. Bizim bir grup ahi kılmadılar. Biz kıldık. Uçakta kıldık. Mecbur kıldık yani. Bu abdest konusu nasıl olacak bu şeyde otobüste? Teyemmüm mü olur? Su, içme suyu. Teyemmüm olmaz. İçme suyu alırsın. Birer defa yaparsın. Çorabına mesedersin. Seferde 3 gündür. Öyle değil mi? Farzını yapar. Sünnetini yapar. Birer defa yıkamak caizdir. Organları. Mesela bizim su kesiliyordu. Şöyle bir kaba ben su koyuyordum. İşte orada ellerimi yıkıyordum aynı kapta. Şimdi Hanefi mezhebine göre kullanılan su temiz değildir de. Cumhur'a göre temizdir. Ben ellerimi orada hilalliyordum. Ağzıma su alıyordum. Dışarı tükürüyordum tabii kabın dışına. Yüzümü yıkıyordum. O yüzümden akan sular gene kaba akıyordu. Elimi yıkıyordum. Gene akan sular kaba akıyordu. Birer kere yıkıyordum. Başına meshediyorsun, kulaklarını, ayağına da meshettin mi bitiyordu abdest yani. Yani bu din kolaylık dini yani. Otobüsün içinde de bir bardak su alsan yeter yani. Bir ağzına su ver, bir burnuna su ver. Peçeteyle onu temizleyebilirsin burnunu. Yüzünü yıkarsın, kolunu yıkarsın, başını meshedersin, kulaklarını yıkar, ayaklarını meshedersin yani. Suyu dökmeye gerek yok, ıslatsın yeter. Dökmene gerek yok, ıslat yeter yani. Yeter yani. Ki Allah Azze ve Celle de la yukellifullahu nefsen illa vus'aha, kimsenin gücünün üstüne güç yüklemez. Vettakullahu meslatatum, gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Hatta bu amel seni Allah'a yaklaştırır yani. Ya kulum bu kadar imkansızlığın içinde hala bana kul olmanın gayretinde diye Allah'a yaklaşırsın yani. Allah belki yanındakileri senin o halini zikreder. Kim bilebilir ki yani. Bunlar belki Allah'a yaklaştıracak bizi. Beşinci namazın şartlarından niyet, biliyorsunuz hiçbir amelin yani hani niyetsiz kabulü söz konusu değil. İnnemel amelü bin niyet ve innemel likulli imrin ma neve. Ameller niyetlere göredir ve her kişi için niyet ettiği şey vardır diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste. O yüzden burada ne gerekiyor? Namaza başlamadan önce niyet şartı. Tabi niyette dikkat edilmesi gereken nokta var. Şakülüsler İbn-i Teymiye Mecmuatül Fetava'da yani dille niyetin bidat olduğunu, sünnete muhalefet olduğunu, bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının emretmediğini, bunu yapanın tövbeye çağrılacağını, tövbe etmezse tazir olarak cezalandırılacağını söylemiş. Yani dille niyet diye bir niyet şekli sünnetinde, nebevi sünnette yok. Bunu cehli yapmanın zararları var. Yani cehli dediğim açıktan yapmanın, yanındaki adamın kafasını meşgul edebilirsin. Kafasını kurcalayabilir. Onu da niyetinden alıkoyabilirsin. Yani cehli yaparsan, şimdi Türkiye'de işte nasıl yapıyorlar? Niyet ettim, niyet eyledim. İşte Allah rızası için öğlen namazının farzını uydum, hazır olan imama döndüm, kıbleye, kıblem Kabe falan. Bunlar bidat yani. Bir de bunu cehri yapıyorlar açıktan. Velev ki içinden yapsın, adam hani gizli yapsın, cehri yapmasın, açıktan yapmasın, gene bu caiz değil. Çünkü sünnet-i nebeviyyede böyle bir uygulama yok. Niyet kimin amelidir? Hangi organın amelidir? Kalbin amelidir. Yani bir adamın abdest alması ve öğlen namazının şuurunu bir şekilde, öğlen namazı için mescide gitmesi veya namaz kılacağı yere doğru gitmesi zaten onun niyetidir. Yani bu adamın özellikle niyet ettim Allah razı olsun öğlen namazının farzını kılmaya diye bir niyete gerek yok. O yüzden hani gereksiz sorular gelir. Ya işte dersin adama ikindinin farzı böyle kılınır. Ne diye niyet edeceğim der. Niyet ikindinin farzı bitti yani. Kalbinde niyet ettiğin bitti. Daha fazlasını şey yapmaya gerek yok. Alışkanlık olursa unutuyorsa yapıyorsun. Oruç. Bırakacak alışkanlık. Oruç da aynısıdır değil mi? He? Oruç da aynısıdır. Oruç farklı bir mesele. Yani eğer nafile oruç da İbn-i Teymiye diyor orada şey yapmaya gerek yok diyor tabii. Tekrardan niyet etmesine gerek yok. Ama Ramazan orucuysa niyet etme gerek var diyor. Sözlük. Çünkü sünnette var sözde. O gelecek inşallah. Oruç babında orası gelecek. Yine aynı şekilde işte hani kalbin niyeti değişirse ne olur namaz esnasında? Burada namaz ne olacak? Bu zafer farklı şekiller arz edecek. Mesela bir farzdan başka bir farza geçme meselesi. Atıyorum öğlen namazının farzına niyet ettim. İkindiyi ben kılıyorum diye niyetini değiştirsen bu caiz değildir. Namazın batıl olur yani. Ya da işte bir farzı başka bir farza niyetlenmem. Tekbir almışım gene niyetini değiştirmem. Bu da caiz değil. Ya da nafile namaza niyet ettin. Tekbir aldın. Ya ben farzı kılayım diye mezsin. Bu caiz değil. O zaman namaz olmaz. Namazı eda etmiş olmazsın. Ama belli bir muayyen olan nafileden başka bir nafile geçiş. Mesela muayyen nafile ne? Sen mesela şey yapmışsın. Sabah namazının veya öğle namazının ilk sünnetine niyet etmişsin. Sonra baktın mesela şey yapacaksın. Cemaat gördün. Cemaat oluyorlar. Namaza duracaklar. Sen hemen orada dörde niyet etmiştin ya. İkiye kılıp selam veriyorsun. Hemen cemaat yetişiyorsun. Bu zaman namaz batıl olmaz. Böyle bir uygulama nedir? Caizdir. Peki mesela eğer imam ile arkasındaki niyeti değişirse namaz caiz midir? Gene bu meselede namaz caizdir. Yani nasıl kastım şu. Biz Muaz'ın hadisini nakletmiştik değil mi? Muaz radıyallahu anh yatsı namazını kıldırıyordu bir cemaate. Oradan çıkıp başka bir cemaatin yanına geliyordu. Onlara gene cuma yatsı namazını kıldırıyordu. Ve imamlık yapıyordu. Orada ne kılıyordu? Nafile kılıyordu. Ama arkasındaki cemaat farz kılıyordu. Demek ki imamın niyetiyle cemaatin niyeti farklı olursa bu amelleri ne yapmaz? İfsat etmez, batıl olmaz. Böyle bir şekilde de namazımız sahih olur, niyetimiz bozulmaz. Ne dedi dedik? Beşinci şartta namazda, namazın sıhhat şartlarından beşincisi de nedir? Niyetin gerçekleşmesidir. Aynı şekilde biz mesela tek namaz kılıyorken arkamızdan bir Müslüman geldi, omuzumuza dokundu, bize tabi oldu. Ne yapacağız? Biz namazımıza devam edeceğiz. Niyetimizi değiştiriyoruz. Hani ben işte tek niyetlenmiştim. Cemaat olduk diye bir niyet değiştirmeye gene gerek yok. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anh teyzesi oluyor peygamberin eşi. Bir gece teyzemin evinde kaldım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece namazına kalktı diyor. Tekbir aldı, namaza durdu. Sonra ben de diyor gece namazına durayım dedim onunla. Kalktım soluna durdum diyor. O tuttu eliyle beni sağına çekti diyor. Sonra beraber gece namazı kıldık diyor. Bu fiilde hani böyle bir niyetin değiştirmenin gerekliliğine veya böyle bir fiil yapanın namazın batıl olduğuna delalet etmeyeceğine göre böyle bir fiil de nedir Müslümanlar? Caizdir. Burada kalalım inşallah. Erkan-ı salate, namazın rukunları meselesine haftaya gireceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsinden ve şeytandandır. Ve ahire davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Amin.